चरण चलेगा। तो एत इत्यादि व्याचष्टि इसमें अच्छा तो एते सर्वे एव समा सर्वे अनंता ते एते सर्वानंता अध्यात्ममभिभूतञ्च तथा चैवाधिदैवतम् उक्ता वागादयः सर्वे समा एवेति गृह्यताम्। बागा बाघ मन प्राण तीन अन्न जो अध्यात्मम अधिभूतम च तथा अधिदेवतम जो कहे कि सबो सब समान है यदि समझना चाहिए। अधिदेविक अधिभूत अध्यात्म बाघ मन प्राण इसके ऊपर आगे शंका है। सर्वे अनंता इति वाक्यम आकांक्षा द्वारा उपादत्ते सब अनंत है उसको उत्थान करते आकांक्षा प्रश्न करके साम्यमिति साम्यम के न प्रकारेणे त्यनंता इत्यतो वदत नन्नु अध्यात्मे भूते नन्नु अध्यात्मे भूते च परिच्छिन्नः पुरोदिताः भागादयस्त्विह कथ मनन्ता इत्युदीरणम्। केन प्रकारेण साम्यम इति अनंता अवदत सबको अनंत कहा तो अनंत रूप से समान होगी। ननु अध्यात्मे अधिभूते च परिच्छिन्न पुरोदिता अध्यात्म अधिभूते परिच्छिन्न कहा गया वागादेय यह कथम अनंतता इति उदीरण वागादेय सौ अनंत कहते समान अनंत है पहले तो अध्यात्म अधिभूते परिच्छिन्न यहाँ कहते वाग मन प्राण सौ अनंत है ये प्रश्न हो गया। पूर्वापर विरोधम चेत नन्नु नन्नु कह करके पूर्वापर विरोध होगा पूर्वापर है तो अच्छा हम पूरा सो रखा है पूर्वापर देखा किसने पूर्वापुर दीर्घ पहले देखा है नहीं कभी ऐसे दिखता नहीं पर पहले पाठ हुआ है अभी देखता है सामने ऐसे रह जाता है पूर्वापर विरोध कहने के बाद में कहते दीर्घ तो है पूर्वा वा में दीर्घ है अधिदेवात्मना तदानंत्यम अव्याहतम इत्या अधिदेवात्मना अनंत है अव्याहत कोई विरोध नहीं नहीं तदिति नहीं तदेव यतो अनंता सर्वे भावा यथोदिताः वाचा सर्वाधिदैविक्या लोकादिरप्यनन्तता। नहीं तदेव यथो सर्वे भावा यथोदिता भावा सर्वाधिदैविक्या वाचा पहले सर्वे भावा यथोदिता सर्वाधिदैविक्या वाचा अनंता लोकादिरपि अनंतता अधिदेव इस रूप से अधिदैविक्या वाचा सर्वे अनंता सर्वा अधिदेवी के सर्वा सवा अनंता अधिदेव के वाक से रूप से सब अनंत है। भावा सर्वे भावा पहले का सर्वे भावा बागादेव कमित कन्याने वाचा सर्व सर्वाधिदेवी क्या वाचा मनसा प्राणेन मनसा प्राणेन चैति तद्रूप से आधिदेवी की वाग मन प्राण से प्राण रूप से सब अनंत सब पदार्थ अनंत है। भूरादि लोकानां तदंतस्थ देवादिनांच आधिदेविक वागाद्यात्मना यदानंत्यम भूरादिलोक भी अनंत हो गया। किस अनंत हुआ? आधिदेवी के वाघ रूप से। और तद अंत भूरादिलोक में स्थित जो देवता दिए ये भी आधिदेवी के वाघ रूप से अनंत हुआ। यदि आधिदेवी के वाघ के अंतर्गत भूरादिलोक देवता सब अनंत हो गए यदानंत्यम तदा आध्यात्मादि परिच्छिन्न वाघादिना तदानंत्यम क्यों बाच्यम। तो जो आधिदेवी की वाघ आदि आत्मा ने अनंत हुआ भूरादि लोक देवादि है और अध्यात्मादि परिच्छिन्न वाघादि नाम तदनंत्यम अनंत देवा आधिदेवी वाघ आदि आत्मा ना आधिदेवी वाघ आदि आत्मा ना अध्यात्म परिच्छिन्न वाघादि भी अनंत क्यों क्या कहना है। लोकादि भी यदि अनंत है तो वाघादि ना अनंत्यम क्यों आचर्यम। आधिदेवी के वाघ रूप से लोक देव भी अनंत हो गए और जो वाघ है वो अनंत होने में क्या आपत्ति। आधिदेवी के वाघ रूप से उसके अनंतर लोक देव भी अनंत हो गए और जो आधिदेवी का आधिभूत आध्यात्मिक वाघ वो भी आधिदेवी वाघ रूप से अनंत होगा। दो भेद हुआ आधिदेवी के वाघ आत्मना अनंत दोनों के लिए बराबर है। पहला अनंत हो गया उसके अंतर्गत जो लोक और देव है लोक देवी भी आधिदेवी के वाघ रूप से अनंत हो गया और अधिभूत अधिभौतिक आधिदेवी का जो वाक है वो ते वाघ अनंत होने के लिए अभी क्या कहना है आपत्ति। वाघ के अंतर्गत लोक देव भी अनंत हो गए और वाघ वाघ भी आधिदेवी के वाघ रूप से अनंत कहने क्या आपत्ति क्या है कमित कन्या। अभी भी आदिदेवी के वागात्मन अनंत्यम केशम आदि नहीं भूरादि तो पहले बता दिया अभी आदि आदि भौतिक आदिदेव भौतिक वाचाम वाचाम आध्यात्मिक आदि भौतिक वाचाम आध्यात्मिक आदि भौतिक जो वाग है वो आदिदेवी के वागात्मन अनंत्य अभी कहते कमिति न्यासित आधिभौतिक आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक आध्यात्मिक आधिभौतिक वाघ आधिदेव वाघ रूप से अनंत अभी कहते हैं। पहले क्या था हाँ आधिभौत आधि आध्यात्मिक आधिभौतिक ये लोक देवादि भी आधिभौतिक आधिदैविक वाघ आत्मन अनंत और यहाँ वाघ ही आध्यात्मिक आधिभौतिक वाघ ही आधिदैविक वाघ आत्मा अनंत है। यहाँ जो हो गया वाघ को आध्यात्मिक आधिदैविक वाघ आत्मा अनंत है। पहले जो वाघ नहीं वाघ के अंतर्गत उसके अंतर्गत लोक देव वो भी अनंत हुआ। लोक के लोक देव भी जो आध्यात्मिक आधिभौतिक लोक देव है वो भी आधिदैवी के वाघ आत्मा अनंत हुआ। ये तो स्वयं वाघ है ये था ये वाचा वाचा सर्वाधिदेवी क्या लोकाधिदेवी अनंत था। यतो सर्वे भावा यथोदित अनंता पहले कहा और वाचा सर्वे सर्वाधिदेवी क्या वाचा लोकाधिदेवी अनंतता पहले कही लोकादि भी अनंतता है। ठीक है मैंने देखो स्पष्टीकरण किया भूरादि लोकानाम तदंतस्थ देवादिनांच भूरादि लोक लोक के अंतर्गत देवादि आधिदेविक वाघात्म आत्मना आधिदेविक वाघ मन प्राण रूप से अनंत है। जब है तो आध्यात्म्यादि परिच्छिन्न बाघादिनाम पर लोकादिनाम अनंत। अभी बाघादिना अनंत कहना आदि आदिदेवी का व्याघात्म्या आदिदेवी का बाघ प्राण मन तदानंत क्यों बाच्य हूँ। वाघ मन प्राण को अनंत कहने में क्या है, उसके अंतर्गत तो लोकादि देवादि भी अनंत हो गया। सर्वस्य बाघादेर अनंत है तंत्र महा सौ बाघादि अनंत है। बाघ मन प्राण अधिकार अधिकार परिच्छेदे सर्वं यस्मात् समाप्यते न संहतायाः कर्तृत्वं देवतायाः स्वतोपरैः। अधिकार परिच्छेदे अधिकार निवृत्ति के लिए परिच्छेद का टीका में अर्थ परिच्छेद परिसमाप्य अधिकार व्यापार तस्य परिच्छेद निवृत्ति संपादन अधिकार व्यापार संपादन करने के लिए अधिकार परिच्छेद परिच्छेद निष्पत्ति है। अधिकार व्यापार संपादन करने के लिए सर्वम यस्मात् समाप्यते सब मिल करके करते हैं व्यापार निवृत्ति संपादन के लिए। असंगतायाः देवतायाः स्वतः अपरे असंगतायाः देवतायाः कर्तृत्वं न न भवति। स्वतः असंगत होकर के अन्य देवता से संघात नहीं होकर के अपरे असंगतायाः देवतायाः स्वतः कर्तृत्व नहीं है, सब मिल करके कर्तृत्व है। इसे सब मिल कर करने से सब अनंत समानता। 97 अधिकृतिर अधिकार व्यापार तस्य परिच्छेद का निर्वृत्ति संपादन व्यापार संपादन करने के लिए तथा स्व्यापार निष्पत्तु अपने व्यापार करने के लिए अन्य के साथ मिल करके करते हैं, अकेले नहीं कर सकते। सर्वम इतरत संहन्यते परस्पर संघात होते हैं। असंयता है देवता है कर्तृत्व अभाव असंत होकर देवता करता नहीं है। सबका व्यापार है अलग किंतु अन्य से मिल करके सर्वतः सावय पदार्थ में रथादि में सबका है कि सब मिल करके हाथ में भी सब अंगुली का व्यापार है यह मिल करके होता है एक एक अंगुली के बिना नहीं। यहाँ सब संघात असहत होकर स्वतंत्र नहीं कर सकते। स्वकार्य निर्माणे सर्वेण सहतत्वाद युक्त मानते सब अनंत हो गया सब मिल करके करते हैं परस्पर। देवताया स्वकार्य उत्पत्तो देवतांतरे संगतत्वे भी परिच्छेदा न अनंत्यम अपने कार्य उत्पत्ति के लिए अन्य देवता के साथ संगत हो जाए इकट्ठे हो जाए मिलकर करेंगे। मिलकर करने पर भी तब तो परिच्छिन्न है अनंत केशव का इतिहास संख्या स्वाधिकार स्वाधिकार विनिष्पत्तो देवता देवता गणम सर्वमेवात्मसात् कृत्वा तत्तत् कार्यं करोति। स्वाधिकार निष्पत्तो देवता सर्वमेव देवतागणम आत्मसात कृत्वा तत्त कार्यम करोति। कोई देवता अपना अधिकार कार्य व्यापार समाप्ति करने के लिए सर्वमेव देवतागणम आत्मसात कृत्वा सारे देवता को अपने में आत्मभाव करके एकत्व करके अन्य कोई मिला करके मिल करके एक हो गया तो जो देवता है अपने कार्य करने के लिए अन्य देवता के आत्मसात करके आत्मरूप करके तत्त कार्य में करोति। इसलिए सब मिल करके करने से वो सब स्वयं अनंत हो गया परिचय दवा छोड़ करके सब मिल कर करते हैं अपरिचन रूप होकर के। यथा यत् पृथिव्या अनंत्यम देवताया तदैकस्मिन् आध्यात्मिके आधिभूतिके च अधिकार परिच्छेदे परिसमाप्यत इति। जो पृथिव्या अनंत्य कैसे देवता है पृथ्वी देवता, तदेक कस्मिन आध्यात्मिक आधिभौतिक, आध्यात्मिक आधिभौतिक कार्य करने के लिए अधिकार परिचय दे, कार्य को समाप्त करने के लिए परिसमाप्य समाप्त होते संपूर्ण एक, एक सब एक हो जाते हैं। एतद भाष्यम ही ध्वनितम, एतद भाष्यम ही इति भाष्यम, भाष्य में ही इति ही शब्द दे करके कहा, तो मिल करके ही कार्य करते हैं। भाष्य में ही शब्द है, भाष्य भाष्यम ही इति भाष्यम, एतदेव भाष्यम ही इति ध्वनितम। एतव भाष्येत नहीं भाष्यम, भाष्यम हेति भाष्यम एतदेव ध्वनितम, अन्य कैसे होगा, एतदेव भाष्यम हेति ध्वनितम। हाँ हाँ भाष्य उनसे तो होता है, भाष्य भाष्य है ना, ऐसा है, एतदेव एतदेव ही भाष्यम। श्लोक में तो क्या हीति एतद भाष्यम ध्वनितम, ये भाष्य पंक्ति है क्या, यत पृथ्वी अनंतम देवता तदेक कस्मिन आध्यात्मिके इति इति एतदेव भाष्य, ऐसे ये संपूर्ण को भाष्य हो सकता है। इति एतदेव भाष्यम हेति ध्वनितम, हाँ एतद भाष्यम हेति ध्वनितम, हेति शब्देन एतद भाष्यम ध्वनितम, हेति शब्देन वार्तिक शब्देन एतद भाष्यम ध्वनितम सूचितम, ठीक है भाष्य मिलेगा। यत पृथ्वी अनंतम देवताया, इस मंत्र के भाष्य में सर्वे अनंता इति एतद् भाष्यम हेति ध्वनितम्, नहीं अन्य आगे पीछे हो सकता है, एक साथ अनंत कहने के लिए तेर नहीं तो उसके बारह ग्यारह बारह में तो नहीं, अनंत तो यहाँ आया यावती बा तावती पृथ्वी, वहाँ ग्यारह में भी हो सकता है, क्यों ग्यारह बारह दोनों में, ग्यारह में देखना क्योंकि ये पृथ्वी आदि दिया ना, ग्यारह में पृथ्वी के रहेगा। यत पृथ्वी अनंत्यम यावत्येव वाक तावती पृथ्वी तावान यमग्नि, वहाँ से शुरू हुआ ये हो सकता है। भर्तृ प्रपंच भाष्य यहाँ ग्यारह ग्यारहवें मंत्र में जब आया यावत्येव वाग तावती पृथ्वी तावान यमग्नि, इसी की व्याख्या में उक्त भर्तृप्रपंच व्याख्यान स्वीकरणम, यावत्येषा च वागुता तस्या इत्यादिना अध्यात्मादि परिचिना या वाग सा तावती मता। आहु भर्तृप्रपंच, हाँ वो पहले ग्यारह से शुरू हुआ, जितने पृथ्वी है इतने वाग तभी इतने अग्नि है, ऐसे बात पृथ्वी कह करे के आगे आया ज्योतिरूप मनुष्य, तो वहाँ कहा या था यत पृथ्वी अनंत्यम, पृथ्वी जितने अग्नि है सब वहाँ अनंत शब्द कह दिया होगा, आगे आने का आया दो तीन को मिला करके देवताया अनंत्यम पृथ्वी देवता तदेकस्मिन आध्यात्मिके आधिभौतिके च अधिकार परिच्छेदे परिसमाप्यते इति, एक एक अलग परिच्छेद व्यापार निवृत्ति के लिए सब समाप्त होते हैं। इति श्रेय दिया यथाहु दे करके इति दिया विराम, विराम क्यों दिया यथाहु भर्तृप्रपंच, हाँ तो का तो एतदेव भाष्यम ही ध्वनितम वार्तिक ही शब्द से ये भाष्यम ध्वनितम भर्तृप्रपंच भाष्य कि सर्वमेव आत्मसा आत्मसात कृत्वा तत्त कार्यम करोति ही हे प्रसिद्ध कैसे वो भाष्य में कहा गया सब समापन होकर करते हैं तो यथाहु भर्तृप्रपंचा हो जाएगा एतद भाष्यम ही ध्वनितम ठीक ऐसे इसके 11 में शुरू हुआ ना एकादश मंत्र में उक्त भर्तृप्रपंच व्याख्यान स्वीकरणम व्याख्यान को मान करके आगे दिया तो यथा हो के आगे भर्तृप्रपंच अनंत शब्द से अर्थांतर महा दूसरा अर्थ कहते हैं आभूत आभूत संप्रवस्थान मानंत्यम चेह गृह्यते कर्म कार्य से ही सतो मुख्यानंत्यम न युक्तिमत तो अनंत कहते आभूत संप्रव स्थान अनंत क्योंकि कर्म कार्य से सत मुख्य अनंत युक्ति मत न ये उपासना पांक तो कर्म कार्य उपासना सब इसलिए अनंत नहीं होगा यह प्रकृत वाक्य निरपेक्षम नित्यमेव तत्किम न सह तत्र कर्म कार्य नहीं होगा तत्र श्रुति विरुद्ध ही द्योत्य थे हाँ ही द्योत्य थे कर्म कार्य से ही सत अतः यो हैतान इत्यादि योजयति अथो हितान ये मंत्र है अथ अथ कहाँ यो हितान अंतवत उपासते तया मंत्र में अथ अथ कहाँ अथ यो हेता हाँ ठीक है अथ हेता अनंतान उपास ठीक है अथ पहले आ गया अथ अथ एवं अवम एवं सती हयो अनंता नुपास्ते सततोद्यतः स्वनंतमेव वागादि लोकम आपनोति मानवः एवं सति यो सतत उद्यतः अनंतान उपास्ते स्वनंतमेव वागादि लोकम आपनोति समानव अनंतमेव वागादि लोकम आपनोति एवं सति वागादि अनंत सिद्धे सति अर्थक्रमेण पाठक्रम भंगत्वा सफल उपासोक्ति रीति द्रष्टव्यम् सिद्धे सत्य अर्थक्रमेण पाठक्रम भंगत्वा सर्वे अनंता ये उपासते अच्छा पहले दिया है फल पहले बता दिया सयो हितान अंतवत उपास्ते अंतवतम स नहीं अंत उपास्यते अंतवत जयति अनंतान उपास्यते स्वनंतम लोको जयति अर्थक्रमण सफल उपास्यते हाँ किंतु पहले उसे नहीं कह करके अनंत उपासना का फल बताया और जो अंतवत उपासते स अंतवतम जयति इसी को छोड़ करके अर्थक्रम को लेकर के बागादि अनंत सिद्ध हुआ अर्थक्रम से पाठक्रम भक्त करके उपासना कही अनंत यह अधिकृत अधिकार अर्थ है सप्तमी निधारण सतत उद्यते उपास्य त्रिविध विशेषण वैशिष्ट्यम विवक्ष्यते। उपासना में त्रिविध विशेषण क्या है? आदर नैरंतर्य सत्कार दीर्घ हाँ दीर्घकाल हाँ वो सयो एतान इत्यादि व्याकरोति उपास्ते उपास्तेन तव तो यस्तु स्वंतवंतमपाप्नुयात् लोकम यतस्ततो अनंत मेत्यनंतात्म भावनात् सौ अंता सो अंतवत उपास्य स अंतवतम लोकम आपुनियात यथा तत् अनंतमेव अनंतात्मा भावनात अनंतमेव जयति। अन्नत्रयम् परिच्छिन्ना अपरिच्छिन्नत्वेन ध्यायतो दोषगुणवाक्त और सौतम अर्थम पुष्पति यतः यतः यतः ततो अनंतमेव अनंत अनंतात्म भावनात अनंतमेव परम भवति। अपरिच्छिन्न अन्नत्रय सूत्र आत्मनि आत्मता ध्यानाद इति यावत् अनंतात्म भावनात अनंतात्म भावना अन्नत्रय अपरिच्छिन्न सूत्र आत्मनि आत्मता ध्यानात अहमस्मि अहं रूपासनसि अनंतात्म भाव अनंतात्म भावनात अन्नत्रय फलव ध्यान विषय व्याख्याते। ध्यान का विषय अन्नत्रय हो गया हिरण्यगर्भ रूप वक्तव्य भात किम उत्तर ग्रंथे नित्यासंग वृत्तम कीर्तति अधिकारो द्वयोरत्र प्रकृतः पांक्त कर्मणः प्रक्रिया अन्नत्रयस्यापि विभाग प्रकृतस्तथा। द्वयोरत्र अधिकार प्रकृत पांक्तकर्मण और अन्नत्रय अन्नत्रयस्यापि विभाग प्रकृत तथा पांक्तकर्मण और अन्नत्रय का अस्मिन् प्रकरणे पांक्तम कर्म अन्नत्रयं चेति द्वयो फल विभाग रूप अधिकार ये अधिकार फल विभाग प्रकरण चले तो अस्ति इति उक्त्वा तम एव अधिकारम व्याकरणम व्याकरोति। अधिकार पहले अधिकार क्या था व्यापार का था अधिकार परिच्छेद व्यापार का संपादन तब दोनों प्रारंभ किया है पांक्त कर्म और अन्नत्रय पांक्त कर्म प्रक्रिया फलम प्रक्रिया फलम हाँ इसमें एक श्लोक में है ना कहीं प्रक्रिया श्लोक में प्रक्रिया पांक्त कर्म न प्रक्रिया अन्नत्रयस्यापि विभाग तो पांक्तकर्मण प्रक्रिया पांक्तकर्म फलम प्रकृतम और अन्नत्रयस्य विभाग विभाग अर्थ विभाज विभजन व्याख्यान ये दोनों प्रकृतम पांक्तकर्मस्य प्रक्रिया फलम प्रकृतम अन्नत्रयस्य विभजन व्याख्यान प्रकृतम तथा शब्द समुच्यते। दोनों सयस इत्यादि विषय परिच्छेदार्थम परिशेषार्थम अनंतरवाक्योक्तम अनुवदति। सयस इत्यादि सहस संवत्सर प्रजापति आगे मंत्र है इत्यादि विषय परिशेषार्थम इसका विषय क्या है पूर्व से अतिरिक्त है विशेष विषय परिशेष बताने के लिए अनंतर वाक्य उत्तम अनंतर पूर्व अव्यवहित पूर्व वाक्य जो कहा उसका अनुवाद करते उससे अतिरिक्त है यहाँ संवत्सर प्रजापति विषय के ही तत्राधिदैव मुक्तानि त्रीणि अन्यानि विभागश सोपासनानि पांक्तस्य वक्तव्यमवशिष्यते। तत्र अधिदैव अधिदैवं त्रीणि अन्नानि उक्तानि विभागस्य सोपासनानि पांक्तस्य वक्तव्यम् अवशिष्यते। अधिदैवं त्रीणि अन्नानि उक्तानि विभागस्य सोपासनानि अन्नानि कहा गया। पांक्तस्य सोपासनानि त्रीणि अन्नानि अधिदैवं उक्तानि विभागस्य उक्तानि पांक्तव्यम वक्तव्यम अवशिष्यते। पांक्तस्य वक्तव्यम अवश्यम, पांक्त का विवाह कहना है, ये बाकी है। अन्नत्र का हो गया, दो दो आरंभ हुआ था, तत्र इति निर्धारणे द्वयोर्मध्ये विभागस्य ध्यान फल विभागेन विभागस्य उक्तानि अन्नानि विभागस्म ध्यान और फल विभागेन उक्तानि त्रीणि अन्नानि आधराधेय विभागेन वार्थ अथवा अन्नत्रय विभाग से कहा गया। तो विभाग कौन से ध्यान और फल विभाग हुआ और आधराधेय भावेन भावेन इति वा अन्नत्रय आधराधेय भाव पृथ्वी अग्नि आदि में आया था, पृथ्वी अग्नि और आधार भाव कहा था, वही वाग्मन प्राण को आधार अध्याव करके बताया था विवाह क्या ध्यान करने के लिए। सोपासनानी सफलानी फल के साथ कहा गया अन्नतरायण अन्नतरण उत्तर वाक्य से विषय कहते पांक्तस्य वक्तव्य पांक्तस्य विभाग कहना है, हम पांक्तस्य कर्मण कार्य विभाग पांक्त कर्म फलम वक्तव्यम अवशिष्टम उक्तानुवादपूर्वकम दर्शयति। पांक्त कर्म का फल अधिदैव अधिदैवे त्रयं तु उक्तम मनोवाक् प्राणलक्षणम् पांक्तस्य कर्मणः कार्यम् नोक्तं वित्तं च कर्म च पांक्तस्य कर्मण कार्यम अधिदैवे त्रयम् तु मनोवाक् प्राणलक्षणम् उक्तम वित्तम कर्म च अनुक्तम। ऐसे पांक्त कर्म के कार्य अधिदेव अन्न वाक् मन प्राण ये तो तीन कह गया, किंतु वित्तम कर्म च अनुक्तम कर्मण कर्मण फलम अधिदेव त्रयं तो मनोभाग प्राण रक्षण पांक्त से कर्म कार्य वित्तम कर्म से अनुक्तम। ये पांक्त कर्म का फल है मनोभाग प्राण और वित्त कर्म भी कहेंगे कर्म कार्य न तावत अवमदे नहीं मनोभाग प्राण तो अधिदेव वही अन्य तरह बताया पाँच है, पाँच में तीन तो हो गया और हाँ तो पांच तो जो पाँच है पांच साधन है और कर्म का फल भी पांच है होनी चाहिए। कर्म का फल या मनोभाव प्राण लक्षण पांक्तस्य कर्मण कार्यम पांच नंबर में आधिदेव विषय पांक्त कर्म फलम तदय पांक्त हाँ ठीक है। पांक्त कर्म का जो फल है अभी पांक्त होना चाहिए। अधिदेव विषय पांक्त कर्म फलम पांक्त कर्म का जो फल है अभी पांक्त कहना चाहिए। मनोवाग प्राण तीन तो कह दिया है और दो बाकी है। तत्र मनोवाग प्राण रूपम पहले आया है वाक माता मनोपिता और प्राण प्रजा माता पिता प्रजा इतम लक्षण त्रय उत्तम वित्तम कर्म च अनुक्तत्वाद वक्तव्य वित्त और कर्म पांक्त में से वित्त कर्म नहीं कहा गया उसको कहना है। फलस्य पांक्त कार्यत्वे भी न पांक्तत्वमस्ति अभी शंका करती जो फल है पांक्त कर्म का फल है कार्य, किंतु फल पांक्त होना कोई जरूरत नहीं। व्यवस्था संभवात, व्यवस्था तो वर्ण प्राण तीन से हो जाएगी, पांक्त नहीं कोई जरूरत नहीं। न तत्र वित्त कर्मणि वाच्य, पांक्त कर्म के फल में वित्त कर्म करना जरूरत नहीं। इति आशंक्य आह पांक्तस्य, पांक्तस्य कर्मण कार्यम न तावदवगम्यते। पांक्तत्व सिद्धये यावन् नोच्येते वित्तकर्मणि, पांक्तस्य कर्मण कार्यं तावत् नावगम्यते यावत् वित्तकर्मणि पांक्तत्व सिद्धये नोच्येते। पांक्तत्व सिद्धि के लिए वित्तकर्म नहीं कहेंगे तो ये कर्म पांक्तकर्म का कार्य ऐसे कैसे निश्चय होगा। वाग्मन प्राण कह दिया, पांक्तकर्म का फल कैसे कार्य कैसे कहेंगे। जब तक पांक्तत्व सिद्ध है वित्त और कर्म नहीं कहेंगे। कार्यानुरूपत्वात् कारणस्य, कारण कार्य के अनुरूप है, कार्य पांक्तत्व अभावे, कार्य में वाग्मन प्राण कहे पांक्त नहीं होगा तो कारण भी कैसे सिद्ध होगा। तद सिद्धे पांक्तकर्म फलत्वा सिद्धे, ये वाग्मन प्राण प्रांक्त कर्म का फल सिद्ध नहीं होगा। न च निमित्त नैमित्तिक और ऐसा व्यवस्था, निमित्त नैमित्तिक में व्यवस्था हो जाएगी। उपादान में तो उपादान है तो उपादेय में वही रहेगा, निमित्त नैमित्तिक बिना हो सकती तो प्रांक्त कर्म फल तो सिद्ध है। न च निमित्त नैमित्तिक और ऐसा व्यवस्था, न च प्रांक्त कर्म अभी तेरणात्म भाव से निमित्त, निमित्त निमित्त नहीं क्यों नहीं है। प्रांक्त कर्म भी त्रिनात्मक का तो निमित्त नहीं, क्योंकि वहाँ जो त्रिनात्मक भाव पांक्त कर्म का फल वहाँ निमित्त निमित्त का भाव नहीं। पहले न च निमित्त निमित्त करो ऐसा व्यवस्था करे पूर्व पूछिए, पहले बता दिया पांक्त कर्म फलत्व सिद्धिर, तद सिद्धे पांक्त कर्म फलत्व सिद्धिर, वहाँ कुछ विराम आदि है सिद्धि के आगे या नहीं। न च निमित्त नैमित्त कयोर ऐसा व्यवस्था, उसके पर न के पहले टीका में पांक्त कर्म फलत्व सिद्धिर। न च निमित्त नैमित्त कयोर ऐसा व्यवस्था दो सच्चे, एक साथ अवस्था क्या विराम विराम कुल सब निमित्त। हाँ वो विराम आदि कुछ है नहीं, इसे समझ समझना पड़ेगा। पहले क्या हुआ, कार्य रूप कारण होने से कार्य पांक्त तो हमें कारण में तसिद्धे पांक्त कर्म परत्व की सिद्धि नहीं होगी। आज कहेंगे हाँ सिद्धि हो जाएगी निमित्त नैमित्तिक हवा व्यवस्था हो जाएगी, कार्य है नैमित्तिक कारण है पांक्त, कार्य त्रिना त्रियना हो जाएगा, निमित्त नैमित्तिक ऐसा व्यवस्था है न। और दूसरे न च पांक्तम कर्म आप त्रिनात्म भाव से निमित्तम, पांक्त कर्म वाग्मन प्राण तीन फल का त्रिनात्म हाथ का निमित्त वो भी नहीं है, निमित्त नैमित्त कैसे कहेंगे। तद अपूर्व परिणाम जगत इतुत्वाद, ये सारा जगत पांक्त है अपूर्व परिणाम, अपूर्व परिणाम कौन से पांक्त उसका उपादान है। अतः फल से पांक्तत्वार्थम वित्तादि वक्तुम उत्तरग्रंथ, इसलिए फल में पांक्तत्व कहने वित्तादि के कहने के लिए उत्तरग्रंथ। अर्थात शंका बीच में क्या हुई, यदि पांक्त को निमित्त मानेंगे तो पांक्त निमित्त है, नैमित्त का पांक्त होना कोई जरूरत नहीं। घट मिट्टी का कार्य घट है, दोनों मृद रूपे कार्य कारण भाव है, किंतु दंड निमित्त कारण है, चक्र निमित्त कारण है, कुलाल निमित्त कारण है, तो घट में निमित्त नैमित्त के होने से उसी का कोई संबंध नहीं। ये पांक्त पांच मिलकर हुआ तो कार्य भी निमित्त कारण बहुत है, तो निमित्त कारण से कार्य में तो दिखता नहीं, निमित्त तो घट में निमित्त कारण नहीं केवल उपादान कारण दिखता है, तो ये व्यवस्था हो जाएगी नहीं है। और ये पांक्त कर्म भी निमित्त नहीं है, वो तो परिणाम होता है उपादान है। सारा जगत पांच कर्म का परिणाम है, अपूर्व का परिणाम हुआ, इसलिए निमित्त निमित्त नहीं, वो तो उपादान है। इसलिए अभी वित्त और कर्म कहेंगे कार्य में फलत्व सिद्ध्यर्थम पांक्तत्व। तथा संवत्सर पदे न प्रजापति उपादान है, तात्पर्य मुक्त मनोदय संवत्सर पर से प्रजापति लिया है। स एष इत्यादि वाक्य से गत ग्रंथे ने संबंधात्र महा स एष संवत्सर प्रजापति, इसका भी अलग संबंध भी पूर्व के साथ कहते हैं। लोक लोक कालात्मको देव विराट संज्ञः प्रजापतिः तस्याधिलोकमात्मोक्तो योऽयमन्नत्रयात्मकः। हाँ, लोक काल का आत्मको देव प्रजापति विराट संज्ञा हो, तस्य अधिलोकम आत्मा उत यो अन्नतया आत्मक, अन्नतया आत्म हो गया, अधिलोक आत्मा हुआ शरीर। सप्तम द्विविधस्य ही प्रजापतिर त्रिनात्मत्व निरूपणेन लोकात्मत्व निरूपितम्। द्विविध से प्रजापति, द्विविध प्रजापति क्या, लोक कालात्मक, लोकात्मक कालात्मक प्रजापति, द्विविध प्रजापति तिरणात्मत्व निरूपण है ना, लोकात्मत्व निरूपित है, मिथ्या लोकात्मत्व निरूपण हुआ, कालात्मक भी कहेंगे। सप्तम अश्न परिशिष्टम काला प्रजापति कालात्मक है वो कहना है, ये तो उत्तर वाक्य में त्या अधिकालम अधिकालम तो यो अस्यात्मा सोयं चंद्रमा सोच्यते पक्षमासर तु वर्षादे सकर्ता कर्मणो निशम। काले तो अधिकाल होगा, काले तो ये अस्य आत्मा, इसका जो आत्मा शरीर काल में, लोक में तो कह दिया काल में, स्वयं चंद्रमसा उच्यते चंद्रमसा चंद्र से कहते हैं, पक्षमास ऋतु वर्षादे स कर्मण अनिशम करता, पक्षमास ऋतु आदि करता है चंद्र। अष्टम प्रजापतिर विराट इत्युक्त लोक काल देवतात्मक अधिगत लोक काल देवता तस्य लोकान अधिकृत अन्यत्र आत्मक तावत आत्मा उत अन्यत्र आत्मा उसका आत्मस्वरूप कहा गया, तस्य वह कालम अधिकृत काल को लेकर उसका स्वरूप आत्मा कहना चाहिए, स चंद्रात्मना वक्तव्य वो काल को ले चंद्रात्मना उसका स्वरूप प्रजापति का। यदि प्रजापते चंद्रात्मन संवत्सर पदेन उपादान, चंद्रात्मक प्रजापति संवत्सर पद से उसको लिया। वित्त कर्म उत्त्यर्थम स एष इत्यादि उत्तम, स एष संवत्सर प्रजापति वित्त और कर्म कहने के लिए कहा, कथमतर प्रजापतो कालात्मक चंद्रमसि वित्त कर्म दि, प्रजापति कालात्मक है वो चंद्रात्मक हुआ, उसे वित्त कर्म बुद्धि कैसे होगी इति आशंक्य। कर्म प्रतीतिम तावदा, कर्म प्रतीति कहते हैं कर्म पक्षमास ऋतु आदि बनाता है, ये कर्म है, सही पक्षादि निष्पादना निष्पादन से कर्मणो नैरंतरण करता, कर्म का करता है चंद्र, किसका कर्म क्या होगा, पक्षादि पक्षमास ऋतु आदि ये कर्म उसको बनाता है, कर्तुर ईश्वितम कर्म, पक्षादि को कर्म इसलिए हुआ कर्तुर ईश्वितम है, कर्मणो नैरंतरण करता है, कर्म क्या करता हो गया प्रजापति, तेन चंद्रमसि तन निर्माणाख्यम कर्म भाती, चंद्र में निर्माण रूप कर्म चंद्र को बनाता है प्रजापति, तत्र वित्तध्यम दर्शयति, वित्त बुद्धि करने के लिए हानि, हानि वृद्धि स्वभावेन वित्तम चाप्यत्र लक्ष्यते। कला काष्ठलवाद्यात्मा विश्वम विपरिणामयम् विपरिणामयन् प्राणपिण्डात्मक काल आमहा प्रलयात् स्थितः। हानि वृद्धि स्वभाव है ना, वित्तम चापे अत्र लक्ष्यते चंद्रमसी, वित्त में हानि वृद्धि स्वभाव है, चंद्र में हानि वृद्धि है। कला काष्ठ लवाद आत्मा ये काल हो गया, प्राण पिंडात्म काल, विश्वम विपरिणामयन आ महाप्रलयास्थित, प्राण पिंडात्म काल रहता है विश्व को परिणाम करता हुआ, महाप्रलय तो रहता है। अत्र इति चंद्र, अत्र का अत्र लक्ष्यते चंद्रमसी वित्तम उपचय अपचय रूपत्व आतस्य पंचदश तिथ्यात्मक कलानाम उपचय अपचय वृद्धि रास वित्तादित्वम सिद्ध्यर्थम, वित्तादित्व से वित्त वित्तादित्व सिद्ध्यर्थमेव प्रजापति चंद्रात्मना उक्तित्व हम चंद्रापति ने चंद्र रूप प्रजापति को कहा वित्तादित्य वित्त और कर्म सिद्धि के लिए, कर्म वित्त दोनों सिद्धि के लिए कहा, पहले कर्म का अवतरण कर दिया वित्त के लिए। आसाम च कलानाम कलावयवनाम जगत विपरिणाम हेतुत्वम कर्म इति उक्तम, ये जो चंद्र के कला कलावयव के हेतु जगत परिणाम के हेतु कर्म का तथा हम कर्मांतरोक्ति, तो जगत विपरिणाम हेतु हो गया कर्म, दूसरा कर्म है कला काष्ठादाम विश्व परिणाम है ना प्राण पिंडात्म काल पक्ष मास वसा ऋत्वादि, ये कर्म पहले कहा था। तो दो कर्म क्या, आसांच कलानम कालवैनम जगत विपरिणाम हेतुत्व कर्म इत्युक्तम, जगत विपरिणाम हेतु तो भारती के माया विपरिणाम, तो कला व्ययनम जगत विपरिणाम हेतु भाष्य तत्कथम कर्मांत कर्मांतरुति, भाष्य में अन्य कर्म पक्षमास ऋतुवर्षा ऋतुवर्षादि ये भी कर्म का त्या आसंके भाष्य मनुसर न कला कला काष्ठ लवाद्यात्मा विषम विपरिणाम विपरिणाम प्राणपिंडात्मक काल आवाद ठीक है कलादि लक्षण नहीं ये तो हो गया। प्रजापति विराट इत्युक्त अधिकालम अधिकांत कर्म पक्षमास ऋत्वादि कर्म कह दिया है, और यहाँ जगत नहीं, पहले कर्म क्या था पक्षमास जगत विपरिणाम हेतुत्व पक्षमास ऋत्वादि काल कष्ठादि आत्मा अब प्रजापति तो अवयव से भिन्न अत्र इति उक्त उपचय अपचय रूपे पंचदश इत्यादि आत्मा पंचदश तिथ्यात्मक कलानाम वित्तादित्व सिद्ध्यर्थम प्रजापति चंद्रात्मा ने कहा। कलानाम कालावयवनम जगदुपरण हेतुत्व कर्मेति उत्तम। कालावयव हेतु कला हो गया, तत्कथम कर्मांतर उक्ति। तो कर्मांतर पहले काल के अवयव हेतुत्व, अभी अभी कर्मांतर हो गया कौन, जगत परिणाम इतृत्व। ये तो कला काष्ठ लवादि आत्मा परिणाम जगत, तो ही एक हुआ। नहीं, वित्त तो हो गया, चंद्र को कहा हानि वृद्धि स्वभाव ना, वित्त हो गया। और काल काष्ठ लवादि आत्मा प्रजापति, नहीं विपरिणामन कर्तृत्व प्रजापति में है। वो प्रजापति के कला काष्ठ लवादि आत्मा, तो कला कलात्मक प्रजापति विश्व परिणाम हेतुत्व है। और पहले कहा नहीं कला के अवय, नहीं कला है काल का अवय, काल के अवय में परिणाम हेतुत्वम कर्म हेतुत्वम। तो काल के अवय में कला आदि में परिणाम हेतुत्व पहले आ गया, और कर्मांतर कौन हुआ, नहीं प्रजापति में तो वही का प्रजापति कला काष्ठ लवादि आत्मा प्रजापति परिणाम परिणाम हेतु है। कला नाम कालावयवनाम जगत विपरिणाम हेतु तो एक हुआ, कहाँ आया कला काष्ठ लवादि आत्मा विश्वम विपरिणामयन, तो विश्व का परिणाम हेतुत्व प्रजापति के अवय में, प्रजापति कालात्मा प्रजापति उसके अवयव कलादि है, कला काष्ठ लवादि आत्मा इति उक्तम भाष्य। तत्कथम कर्मांतर भाष्य, तत्कथम कर्मांतर उक्ति। तो पहले दो कोई से कुछ हुआ, एक तो काल विश्व परिणाम हेतुत्व, काल के समय हो सूत्रात्मक विराट आत्मक काल तत्त विशेष रूप भूत्वा जगत परिणाम आदधत महाकाल पर्यंत स्थित तथा च तस्य जगत परिणाम इतृत्व कर्म। जगत परिणाम इतृत्व किस में, काल में प्रजापति में। वो पहले तो वही कहा जगत परिणाम है तत्व, हाँ पक्षमाश्रित्व आदि को कर्म कहा था, और वित्त जो तंत्र स्वयं कर्म कहा था, चंद्र को ही कर्म कहा था, वो चंद्र ही धन के वित्त हुआ। चंद्रमस्य तिथय कलह, हाँ तो वित्त हो गया। हाँ चंद्र को ही कर्म कहा था, चंद्र दिया ना अधिकालं तु यस्य आत्मा स्वयं चंद्रमसा उच्यते सकर्ता चंद्र मास पक्ष इत्यादि वर्ता अधे कर्ता, तो एक कर्म हुआ उसका है कारण हो गया चंद्र, चंद्र मास पक्ष इत्यादि कर्म करता है, और ये दूसरा कर्म है जगत विपरिणाम हेतुत्व। हाँ तो मास पक्ष इत्यादि को लेंगे तो एक हो गया चंद्र रूप से करता, और यहाँ अच्छा ओके ओम।